Musicòpolis, la capital de la música. Postal Service, una formació nord-americana, un supergrup musical de música electrònica composta per Ben Givard, de Death Cab for Cutie, de Jimmy Tamborello, de Dental Headset i Jenny Lewis, de Rilo Kiley. Com a formacions, per la reunió de la banda del 2013, també han comptat amb la col·laboració de Laura Burham, de The Miniverts, i ells ens porten aquesta cançó anomenada Turn Around, des del Give Up, amb la seva versió de luxe. Això és Musicòpolis, novetats discogràfiques amb Rafael Corbí, com aquest tema d'Alejandro Sanz, amb Emily Sandé i Jamie Foxx, This Game is Over. Just in cover the fire. Call me a liar on this funeral pyre about desire. Seasons I as higher, I'm predicting the end. Going farther than the martyrs that are saying amen. Spraying and slinging with automatics. Got the mic so erratic and life so static and dark as an addict. Here without you. No debería aparecer ahora. No deberías mirarme así. No hacer que te enamoras, no deberías jugar así. Tú no deberías estar en mi persona. A veces creo que no debo My mind chokes and talks, smokes some fire and brimstone. Telling me we had our fun, but it's over in dim tones. And all our sin shones in the heat of the moment. So potent till the going gets going, and now it's growing. And you're rolling and gloating, foaming like rolling, moaning and rolling in the blast. The throne of disowning the clones of our past. No debería aparecer ahora. No deberías mirarme así. No deberías tentar a la suerte. A veces creo que lo debo y a veces sueño con tenerte. You believe I could go slower. If only space could bring us closer. If we could be more than just lovers. If you believe that our love's not strong. If only time could go slower. If only space could bring us closer. If we could be more than just lovers. If you believe that our love is not strong. Yeah, this game is over. Oh, this game is over. Just wanna stand here and face facts. We can be modern day heroes. We can reset our life to zero. We can be anything we want. It will be the same old song. You can be the soul of the party, laughing loud and hearty. Can live your life out loud and say, I'll rise again. I'll play to win. I'll rise again. I'll rise again. I'll rise again. I'll rise. Busques la música i els ritmes de les actualitats? Doncs aquí els tenim amb gent com Alex DeGuirior i aquest Larica Evans, que ens aporten el seu Play to Win, versió radiofònica. I no serà l'únic, perquè després escoltarem a Sian Vloodvein, El Jardín de l'Eden. We can be Monday heroes. We can reset our life to zero. Same old song. You can be the soul of the party, laughing loud and hearty. You can get lost in the crowd, or you can live your life out loud and say, I'll rise again. Rise again. Llarga cançó, encara dura 3 minuts i mig més, de Sam Bloodline, des del Nuevos Tiempos, aquest àlbum que ens arribava amb aquesta producció, amb la cançó anomenada El Jardín de l'Eden, que estem escoltant a través del nostre espai, a través de Musicòpolis, novetats discogràfiques a la teva radiofórmula musical. Com aquesta. Es diu Soy, és de Pink Martini, de l'àlbum Get Happy. Hugs the shore, hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease, when we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, but my eyes will see only you have the magic technique, when we sway I go weak, I can hear the sound of violins long before it begins, make me thrill as only you. Me now. dance with me, make me sway like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of de Maxi Music Studio. Oye, Roxy, vamos a decirle a esta gente cómo es que lo hacemos. Vente a bailar, que la discoteca está llena, mamita. Vente a gozar, bien pegado los dos en la arena. Anda linda, vente a rumbear, mami, mueve ya la cadera bonita. Vente a bailar, que la fiesta, mami, está buena ya. Vente a bailar, que la discoteca está llena, mamita. Vente a gozar, bien pegado los dos en la arena. Otra vez. Manu Santa Cruz amb aquests ritmes llatinos i, a més, ballables amb la cançó que ens canta al costat de Rock 120 a bailar. Això és el més nou de Delta Roy amb Lindsey Buckingham. Es diu If I Loved You. If I loved you, life would be easy. There'd be no truth that I'd be scared of. I could walk through every valley and you light me with all of your love. But I don't aquest segment de Musicòpolis després de Delta Ray amb Lance Buckingham i If I Loved You amb aquest tema de Revolver des de l'àlbum Enjoy, es diu San Pedro. Aplastarnos el día y nos bañamos vestidos como en un día de boda en la villa de San Pedro vi el paraíso en su boca y su madre la cocina preparándole la cena. Nadie cena como en casa la que guisa su mamá y el mundo ajeno lo nuestro viva en su velocidad mientras que ellos ya anudados prometimos el mar. Nos prometimos el mar, lleno de vida y de sal. Llenamos el corazón, purifica el mar. A ver, eres el mismo traidor, azul o verde, da igual. Nos prometimos el mar. Y bien pasaban las horas, apoyado en la farola, quedaba luz a su puerta, solo por verla pasar. Aguantando las tormentas, por regalarle una rosa. Rosa que nunca le di, ya no la volví a ver más. Nos prometimos el mar, lleno de vida y de sal. Llenamos el corazón, pero se calma la ver. Eres el mismo traidor, azul o verde da igual. Nos prometimos el mar. Y un día yo tomé mi senda y ella la suya también. Y si el destino quisiera acercar los dos un lazo, me agarrara su cintura y hará un nudo con mis brazos. Porque esta noche sin luna, hey, nos prometimos el mar. Para los dos, pero si por una vez.